mak beginnen aan je dag. Het is al vroeg zat natuurlijk. Het is iets na vijven. Welkom bij Radio 538. Mijn naam is Martijn. En dit is de warming-up voor de 538 ochtendshow. Die start straks om 6 uur met Tim, Rick, Niels en Florentien. En traditiegetrouw pakken we het uurtje voorafgaand aan de show even beet om terug te blikken op de leukste dingen die gisteren in de 538 ochtendshow langskwamen. Bijvoorbeeld een verhaal van Rick. Die was voor een nachtje stage lopen in de Tweede Kamer aanwezig. In het SOG van Joost Eerdmans. En gisterochtend vertelde hij hoe dat was. En wat hij er allemaal meegemaakt heeft. Wie hij gesproken heeft, et cetera. Dat hoor je zo meteen nog een keer terug. Verder weet je misschien wel dat er ooit bij een McDonald's in Best een heel groot beeld van Michael Jackson langs de snelweg heeft gestaan. Peter van Gelder is oud-eigenaar van die hut. Van die McDonald's in Best. En dat Michael Jackson beeld heeft hij nog steeds. En dat wil hij eigenlijk nog steeds ook heel graag kwijt. Daar zit een mooi verhaal achter. Dat hoor je zo meteen ook nog een keer. En luisteraars deelden massaal werkblunders die ze ooit hebben meegemaakt. Naar aanleiding van de nieuwsbericht dat Florentien en Aad aan het zitten. En ook dat is de moeite van het nog een keer luisteren waard. Dus dat komt er ook zo meteen nog even aan. Verder qua weer. Het is een beetje mistig nog. Maar het wordt een fantastische dag met temperaturen tussen de 15 en de 19 graden. Under the blue sky, gonna be with you. And no one's gonna be around. If you think that you won't fall, well just wait until, till the sun goes down. Underneath the starlight, starlight, there's a magical feeling so right. It will steal your heart tonight. You can try to resist, try to hide from my kiss, but you know that you can't fight the moonlight deep. Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur. De 538 Ochtendshow. Ik weet dat je het niet wil horen. Maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal vond. Tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu.

Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur. Thing Called Love op Radio 538. We gaan met rassenschreden richting de start van de 538-ochtendshow. Maar we hebben nog wel even tijd om één dingetje uit de show van gisteren terug voor het voetlicht te halen, namelijk werkblunders. Florentien had in een van haar nieuwsbulletins een bericht zitten over iets wat op het werk nogal uit de klauw liep. Dat ging helemaal mis. En dat leverde een hele batterij aan reacties van luisteraars op die ook wel eens met werkblunders te maken hebben gehad. En het is allemaal zeer pijnlijk herkenbaar. Dus luister mee. We beginnen met het verhaal van Rick. Komt ie aan. Rick, goedemorgen. Hallo. Hi, goedemorgen. Hey. Jij hebt wel eens een kleine flater geslagen op de werkplek. Ja, dat is al eventjes geleden geweest. Ik werkte zelf op Schiphol en dat was aan de start- en landingsbaan. Ja. De Kaagbaan, je hebt toch de Kaagbaan en de Polderbaan?

Backstreet Boys in the beautiful game.